Ata yo boy penga na kama na pamba na miso nanga ezali ya koka mateo ya yo babe o mamboka o ezala kigai na yo se ya makila olandi bango no kishirie mawana yo lelo soni ata yo boy penga na kama na pamba na miso nanga ezali ya koka mateo Bato, bato, zonga na kio, mama.